क्या है सीन। हाय गाउन दा मौका होवे खान दा मौका होवे होवे कोई मर्जी आवे कोई रुका शुका होवे पीण दी कैपेसिटी लार्ज रहंदी पंजाबियां दी बैंड दी चार्ज रहंदी है पंजाबियां दी बैंड दी ही चार्ज रहंदी है पंजाबियां दी बैंड दी ही चार्ज रहंदी है 24 घंटे ਚਾਰਜ